چیتا دنیا تراغ لے دستر گو تورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی چیتا دنیا تراغ لے دستر گو تورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی تیاری شوی ختم سپین سحر شو بهار خوا بهار بهار شو جهالت لاړی پارو زار شو چیرا سرغن مدن یار شو چیرا سرغن مدن یار شو وی زار لهار خوا نه حق و زری غرزوینا جانان مدنی چت دنیا ترغلی دستر گتورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی یسرب نہ جوڑا مدینہ شوا مدینہ تا بند خاستا شوا تولا دنیا پتا تازا شوا کسرا کیسر مانی چپا شوا کسرا کیسر مانی چپا شوا ویزار نور با بلال پس پی منبر ازان کبینا جانان مدنی چیتا دنیا تراغ لے دستر گو تورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی اللہ ستایا لئی پیا سیندی دا گلاب گلن ہم حسیندی جانان امام المرسلیندی محبوب دا رب العالمین دی محبوب دا رب العالمین دی ویزاش پا دمیاراج کی لا مکان پا طرف زنا جانان مدنی چیتا دنیا تراغ لے دستر گو تورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی عدل انصاف رغی دنیا تا شطور ما خام تسلیم سبا تا رنا رنا شوہار خواتا شروع سجدش میں خاص اللہ تا شروع سجدش میں خاص اللہ تا ویزار بوتان رسکوش و سرفز مکالا گوینا جانان مدنی چیتا دنیا تراغ لے دستر گو تورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی دیر تکلیفونا زحمتونا رغلل بشمار کڑاونا پوینی رنگی اندامونا شوال شاہدان یسکن غاقونا شوال شاہدان یسکن غاقونا ویزار داروخ سارونی قدم تتللی دینا جانان مدنی چیتا دنیا تراغ لے دستر گو تورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی حجاز سمر بخت وریے پا قریشی ار منوریے مدفن می دخ کولی دل بریے تمی ازرت می زگریے تمی ازرت می زگریے ویزار بلتا جوان را تمر گئی دی و بمرما جانان مدنی چیتا دنیا تراغ لے دستر گو تورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی رب نازل کڑی پا قرآن دی مدنی یار می قدر دان دی مل مادر اب پلا مقان دی پا منتظر نجرا بگران دی پا منتظر نجرا بگران دی ویزار انعام زکای هر وقت صفت کبینا جانان مدنی چیتا دنیا تراغ لے دستر گو تورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی چیتا دنیا تراغ لے دستر گو تورا پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی پرکشوال تیاری او تور تمنا جانان مدنی